Pinaniwalaan kita sa lahat ng sinabi mo, sa lahat ng tao. Bakit ikaw pa? Alam mo, sabi mo, mahal mo ko. Bad trip. Ba't nagawa mo to? Salita. Oh, ba't di ka makapagsalita? Guilty ka ba? Di mo naman sinasadya, di ba? Nasaktan ako. Yun ang totoo. Pero sana alam mo. Salita.